पार कन्हैया ले चल कन्हैया, तू अविनाशी घट घट वासी तेरे दर्शन के मैं अविनाशी, तू अविनाशी घट घट वासी तेरे दर्शन के मैं अविनाशी। कहाँ छुपे हो प्यारे मोहन, कहाँ छुपे हो प्यारे मोहन, ढूंढ ढूंढ गई हार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले। कहते हैं तू दया का सागर फिर क्यों खाली मेरी गागर, कहते हैं तू दया का सागर फिर क्यों खाली मेरी गागर। एक बार मुझे शरण मिले लो, एक बार मुझे शरण मिले लो, आए मैं तेरे द्वार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले। कहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले पार। दयाल तू नंद कलाला सारे जगत का है रखवाला, दीन दयाला है नंद लाला सारे जग का है रखवाला। एक बार मेरी विनती सुन लो, एक बार मेरी विनती सुन लो, आई मैं तेरे द्वार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल कर ले कन्हैया ले चल कर ले पार। दासी तेरे दर्श की प्यासी, नटवर गिरधर हे अविनाशी। दासी तेरे दर्श की प्यासी, नटवर हे अविनाशी। मुझको भी प्रभु दर्शन देकर, मुझको भी प्रभु दर्शन देकर, भव से कर दो पार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले। कहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले पार कन्हैया ले चल कर ले पार। लाल की जय। अगले जन्म में मोहन बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में मोहन बनाना मुझे बांसुरिया, अपने ही होठों से लगाना लगाना मेरे सांवरिया, अपने ही होठों से लगाना लगाना मेरे सांवरिया। मूसा से अच्छा है के लकड़ी का बन जाना, मूसा से अच्छा है के लकड़ी का बन जाना, लकड़ी का बन जाना तेरे होठों से लग जाना, लकड़ी का बन जाना तेरे अपने मधुर मुरली पे नचाना मेरे सांवरिया, अपने मधुर मुरली पे नचाना छुट्टी है ना, छुट्टी है ना, है तो छुट्टी।